і нібы абдумваючы нешта спытаў: «Калі?» «Дзеду», — сказаў Алесь, — «вам яшчэ трэба пагаварыць аб гэтым з ёю, яна не хоча».